पर ये सब लोग हो गए संसारी, तो इसके लिए परमात्मा का जो ये बाहरी रूप दिखाई पड़ रहा है, इसके साथ हमारा क्या संबंध है, ये बिल्कुल पक्का ज्ञान हो जाना चाहिए। संबंध है भी कि नहीं भी है। तो आपको कल सुनाया था कि ये जो प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध सृष्टि है, अंतःकरण देह सहित समग्र सृष्टि, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। इसका नाम असंगता है। संग माने संबंध, संग माने संसर्ग, असंगता का अर्थ है हमारा कोई संबंध नहीं है। माने विवेक हो गया, अविवेक की निवृत्ति हो गई। तब तब ये संसार किसी के साथ कोई संबंध रखता है कि नहीं रखता है? तो यदि ये विचार करोगे कि ये ईश्वर के साथ संबद्ध है, तो ईश्वर के साथ इसका क्या संबंध है? परोक्ष वस्तु के बारे में जब विचार करोगे तो श्रद्धा भक्ति मिश्रित विवेक का उदय होगा। और श्रद्धा भक्ति मिश्रित जब विवेक का उदय होगा तो चेतन परमात्मा के साथ भी इस सृष्टि का कोई संबंध नहीं जुड़ता है। तो तब ये क्या है? हमारा इस सृष्टि के साथ संबंध है, इसका नाम है अविद्या, अविवेक। और परमेश्वर का इस सृष्टि के साथ संबंध है इस भक्ति का, विभक्ति का, इस विभागीकरण का अर्थ है कि परमेश्वर की माया है ये सृष्टि। चेतन परमात्मा में ये सृष्टि न उसका विकार है, न उसका परिणाम है, न उसका संकल्प है, ये उसमें माया मात्र है। तो इस सृष्टि के पीछे जो अनदेखा हुआ चेतन है उसकी है ये माया, और ये जो स्वरूप भूत चेतन है इसका जो संबंध है वो है अविद्या। तो संबंध काट देने का नाम होता है विवेक, और ये परमेश्वर प्रभु की महामाया शक्ति प्रपंच के रूप में प्रकट हो रही है। ये जानने से भक्ति प्रारंभ होती है। तो भक्ति कहां प्रारंभ होती है? का अंतःकरण में भक्ति प्रारंभ होती है। जब भक्ति प्रारंभ होती है तो प्रियता की भक्ति, ऐश्वर्य की भक्ति और सर्वात्म भाव, ये तीन भक्ति प्रारंभिक होती हैं। गीता में दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिंगता, ये एक भक्ति है। और तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते, ये ऐश्वर्य की भक्ति है। और सर्वं समाप्नोति ततोति सर्वः, ये है सर्वात्म भाव की भक्ति। अब आके सामने खड़े हुए भगवान बोले कि अपने मन को मुझ में रख दो। ये कल गिरधर भाई कहते थे कि भक्ति की बात थोड़ी सुनाओ। अच्छा तो लो भक्ति की बात सुनाते हैं। भक्ति माने विवेक को, प्रत्यक्ष से अपने को अलग कर लेना विवेक है, और प्रत्यक्ष से परमात्मा को अलग समझ लेना भक्ति है। उस समझ में थोड़ी मान्यता बाकी रहती है। और आत्मा और परमात्मा को एक समझ लेने पर ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति होती है, जो अविद्या को निवृत्त करके स्वयं भी नष्ट हो जाती है। तब ब्रह्म में न विद्या है न अविद्या है, न माया है न प्रपंच है, और व्यवहार सबका सब है। अब व्यवहार सबका सब है माने सारा व्यवहार ही ब्रह्मात्मक है। ये अवधूतों की रहनी में, अवधूतों की रहनी में जब हम ऋषभ देव को देखते हैं, जड़ भरत को देखते हैं, जब ऋभु को देखते हैं, जब सुखदेव को देखते हैं, वामदेव को देखते हैं, जनक को देखते हैं, अश्वपति को देखते हैं, तो ये सर्वात्मक रहनी हो जाती है। तो भक्ति की बात लो, मय्येव मन आदत्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यति मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया। भगवान कहते हैं मुझ में अपना मन रख दो। इतनी बात कोई मुश्किल नहीं थी। मन को कहीं रखने का अर्थ होता है मन को उसी आकार में करके देखना। मन को हम देखते तो हैं, परंतु मन को विशिष्ट आकार में बनाकर देखना ये होता है मन का आधार। जैसे देखो हम हाथ को देखते हैं, ऐसे भी देखते हैं, पर ऐसे करके देखें, ऐसे अपने हाथ को मोड़ लिया और देखा, तो मन को हम देखते तो रहते हैं, लेकिन मन को एक खास शकल में बनाकर देखना, एक मन में एक खास ख्याल भर के देखना, एक खास कल्पना करके देखना, मन का आकार तो कल्पित ही होता है, तो उससे क्या होता है कि भक्ति हो जाती है, दूसरे आकारों से अलगाव हो जाता है। भगवान कहते हैं आओ मुझ में, इसी से ध्यान करना मुश्किल नहीं है, ध्यान करना बहुत आसान है। श्री शरणानंद जी महाराज के व्याख्यान में मैं गया था एक दिन, तो वो कह रहे थे कि हमारे पास एक ने आके कहा कि हमको ध्यान बताओ, तो बोले हम नहीं बताते, हम नहीं बता देंगे ध्यान। तो महाराज क्यों नहीं बताते? बोले कि देखो जो चीज पसंद आ जाती है उसका ध्यान अपने आप होता है, उसका ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तुम्हें अपनी प्रेयसी के ध्यान में, प्रियतम के ध्यान में, हीरा मोती के ध्यान में, नोट के ध्यान में कोई विद्या बतानी पड़ती है? किसी से सीखने जाते हो कि उस लड़की से हमारा प्रेम हो गया है उसका ध्यान कैसे करें है? तो उस लड़के से हमारा प्रेम हो गया है उसका ध्यान कैसे करें? अरे जिससे प्रेम हो जाता है भाई, इसी को बोलते हैं। तो ध्यान करना मुश्किल नहीं है। एक बार की बात है, मैं सन्यासी होके आया ही था, 1942 की बात है, तो मैं कह रहा था कि चाहे जीव का आकार हो, चाहे ईश्वर का आकार हो, चाहे जगत का आकार हो, वो मन की एक कल्पना ही है। तो कई वेदांती वहां और कई भक्त वहां बैठे हुए थे, तो अच्छा नहीं लगा उनको। तो बिपिन चंद्र मिश्रा जो अब हाई कोर्ट के जज हैं, उन दिनों वकील थे, वो भी वहां बैठे हुए थे, तो वो उठ के मेरे पास आए, बोले स्वामी जी आज तो हमारी सारी कठिनाई दूर हो गई हमारे साधन की। हम समझते थे कि जब ईश्वर कृपा करेगा तब हमारे मन में प्रकट होगा और तब हम उसको देखेंगे। इस पराधीनता के कारण हमारे मन में आशा निराशा का झूला झूल रहा था, पता नहीं कब भगवान कृपा करे, पता नहीं हमारे मन में कब आवे, पता नहीं कब दर्शन हो। और आपने कहा कि जब हम चाहें अपने मन में भगवान की कल्पना करें और देख लें। अरे ये तो हमारी बिल्कुल स्वतंत्रता हो गई, अब हम तो देखे बिना रह ही नहीं सकते, अब तो हम जब चाहेंगे जब देखेंगे, हमारी स्वतंत्रता हो गई इसमें, हमारी सारी की सारी पराधीनता, सारी की सारी परतंत्रता ही मिट गई। तो मैये वो मन आधत्व का देखो आपको स्वरूप बताता हूं, ऐसा विलक्षण है। भगवान कहते हैं मुझ में ही मन रख दो, वो ही पर ज्यादा जोर है, कल मैंने आपको सुनाया था, एव पर ज्यादा जोर है। मार्के का शब्द उसमें एव है, मई भी नहीं है और आधत्व भी नहीं है, एव है। मुझ में ही अपने मन को रख दो। तो यदि ईश्वर कहीं दूर होता, ईश्वर के आने में देर होती, ईश्वर कोई दूसरा होता और हम उसमें अपना मन रखना चाहते, तो चाह के भी प्रयत्न करके भी हम उसी में अपने मन को नहीं रख सकते, क्योंकि वो दूर हो जाता, क्योंकि उसके आने में कभी देर हो जाती है ना। देखो किसी बड़े सेठ को फोन करो तो उसके मिलने में देर होती है, क्यों? तो बोले अभी सेठ जी बाथरूम में है ना, तो इंतजार करनी पड़ती है कि नहीं? तो बाबा कभी कभी तो मालूम होता है कि 11 बजे अभी सेठ जी सो के उठे हैं, है ना। अब रात को 3 बजे 4 बजे तक जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, है ना, नाचते हैं, तो है? और सेठ जी महाराज बड़े सेठ जी, और बड़े सेठ जी अभी क्या, अभी तो 11 बजे सो के उठे ही नहीं है। बोले बाबा ऑफिस में कब जाते हैं? वो तो 4 बजे जाते हैं। तो तो भगवान के पाने में अगर इंतजार करनी पड़े तो हम अपना मन उसमें कैसे रखेंगे? और वो कहीं सो गए हो तो कैसे उनमें रखेंगे? देर हो, दूरी हो, दूसरे हो, 3 द जो है वो भगवान में नहीं रखता। वो एक तो उनके मिलने में देर नहीं, काल नहीं है, और वो दूर नहीं है माने देश नहीं है, और वो दूसरे नहीं है, अन्य नहीं है। तो मये व मन आधत्व, आओ भगवान में अपने मन को लगाओ। यदि भगवान मन से बाहर होंगे तो आप कभी भगवान में मन निरंतर नहीं लगा सकते। मये व मन आधत्व, बड़े प्रेम से श्री कृष्ण में अपना मन लगाओ। एक बात हुई, और सारे संसार का जो अंतर्जामी संचालक है उसके प्रति शरणागत हो जाओ। और एक और है, ये सर्व भगवान का स्वरूप है, सर्वम समाप्नोति ततोति सर्वा, अपने मन को सर्व में फेंक दो, जैसे सर्व है वैसे मन है। ये तीसरी प्रक्रिया है। हो मन हमारा अंश नहीं है, विराट का अंश है, पंच तन्मात्रा से बना तो विराट का अंश है मन। मन मेरा नहीं है, किसका है? तो मन तो पंच तन्मात्राओं से बना है, पंच तन्मात्रा है का है। तो फेंक दो मन को, मये व मन आधत्व, संपूर्ण विश्व विराट परमात्मा का स्वरूप है, अपने मन को डाल दिया उसमें। अब जब रहेगा सोएगा तो उन्हीं में, जागेगा तो उन्हीं में, सपना देखेगा तो उन्हीं में। भगवान से प्रेम कर लो, प्रेम कर लो, फिर तो देखो वही वही रहेंगे। और अंतर्यामी भगवान मन के बाहर नहीं, मन के भीतर हैं, और मन के भीतर बैठ करके मन को नचाते हैं। तो घड़े को यदि कपड़े में बांध के रखेंगे तो कपड़ा सड़ जाएगा, गल जाएगा, फट जाएगा, घड़ा फूट जाएगा, कभी न कभी तो अलग होगा। लेकिन यदि घड़े को मिट्टी में रखेंगे तो घड़ा मिट्टी से कभी न्यारा नहीं हो सकता। तो भक्ति का सिद्धांत यह है कि सर्वात्मक है भगवान, मन के उपादान है भगवान। एक बार उपादान माने जिस मसाले से मन बना है वो भगवान है, और मन के इसलिए भगवान से मन अलग नहीं हो सकता, और मन के अंतर्यामी है भगवान, इसलिए भगवान से मन अलग नहीं हो सकता। मन के प्रकाशक है भगवान, इसलिए बिना रोशनी के मन होगा ही नहीं। तो मन भगवान से अलग क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भगवान की रोशनी में मन दिखता है, क्योंकि भगवान ही मन की को प्रेरित करते हैं, क्योंकि जो मन का जो मसाला है तो भगवान है, और क्योंकि सब कुछ भगवान है, तो इसलिए मये व मन आधत्व का अर्थ होता है मन को नचाने वाले के साथ मन को जोड़ दो। मन जिस मसाले से बना है उस मसाले से एक कर दो, जिस रोशनी में दिख रहा है उससे अलग मत रहने दो। और सब भगवान सब बन के प्रकट है, तो ये मन भी भगवान ही है, भगवान से एक है। मैं ये वो मन आधत्व, लेकिन ये हमेशा के लिए भगवान को मन में रखना बिना समझदारी के नहीं हो सकता, इसलिए मैं बुद्धि निवेश है, समझ लो इस बात को। इसके बाद ऐसा होगा ऐसा होगा, वो समाधि वाला झगड़ा बिल्कुल मिट जाएगा। निबसिस जैसी मैये वो अत ऊर्ध्वम न संशया। बस ये बात जहां हुई, मन भगवान को अर्पित करना माने प्यार भगवान को अर्पित करना, बुद्धि भगवान को अर्पित करना माने समझ भगवान को अर्पित करना, माने हम विचार करें भगवान के बारे में और प्यार कार्य करें भगवान से। तो देखो क्या होगा कि ये दो बात जहां हुई, हमारे विचार और प्यार दोनों दोनों जहां भगवान के साथ लगे कि निवसिष्यति मैये वो, तुम भगवान में डूबोगे, भगवान में उतराओगे, भगवान में रहोगे, भगवान में व्यवहार करोगे, है ना, भगवान में खाओगे, भगवान में पियोगे, भगवान में मूतोगे, भगवान में सोओगे, भगवान में सपना देखोगे, बिल्कुल भगवान के साथ एक हो जाओगे। इसलिए भक्ति जो है, भक्ति का स्वरूप बहुत विलक्षण है, संपूर्ण जगत को भगवद रूप बना देना, ये भक्ति का स्वभाव है। अच्छा, तो इसलिए व्यवहार में फिर वो जो समाधि परमार्थ थी और व्यवहार में आके रोते गाते थे, तो वो बात जो है वो कट गई। अब एक देखो, आपको दूसरी बात सुनाते हैं। ये गीता में जिसका नाम अनासक्ति रखा गया है, ये किसी वर्ण के लिए नहीं है कि ब्राह्मण ही अनासक्त रहे और शूद्र न रहे, सबके लिए है। और ये सन्यासी ही अनासक्त रहे और ब्रह्मचारी गृहस्थ न रहे, ऐसा नहीं है। ये अनासक्ति माने आसक्त न होना किसी एक चीज का, एक व्यक्ति का, एक अवस्था का आशिक न हो जाना। आसक्त न होना माने आशिकी न करना हो, है ना। ये जो दुनिया में आसिक मासूक बनना है उसी का नाम आसक्ति है। आसक्त होना, आसिक होना एक ही तो चीज है, कुल का कुल। तो ये आसिक मासूक जो है वो बड़ा बुरा करते हैं। पर एक बात आपको, आपका ध्यान खींचते हैं, इसी से हम धर्मात्मा लोग जो हैं, माने हमारी जो पार्टी है धर्म प्रेमियों की, वो अनासक्ति से थोड़ी नाक भौं चढ़ाते हैं। हाँ, उसका कारण क्या है वो आपके ध्यान में आना चाहिए। उनका ये कहना है कि पहले धन कमाने में तुम अपने जीवन को शुद्ध कर लो, फिर अनासक्त हो जाओ, और पहले भोग करने में अपने जीवन को शुद्ध कर लो, फिर अनासक्त हो जाओ। उनका कहना है कि कर्म करने में भी पहले जीवन को शुद्ध कर लो, तब अनासक्त हो जाओ। बात क्या है, बोले कि नहीं तो होगा ये कि आप पुण्य से आप पाप करेंगे और कहेंगे कि मैं अनासक्त हूं, क्योंकि पाप करने की आदत पड़ी है। आप बेईमानी का पैसा इकट्ठा करेंगे और कहेंगे कि मैं अनासक्त हूं, और आप दुष्कर्म दुराचार करेंगे और कहेंगे कि मैं अनासक्त हूं। इसलिए पहले साधन के द्वारा अपने जीवन को शुद्ध करना, और उसके बाद पूर्ण करो और उसका अभिमान मत करो, ये अनासक्ति है। ईमानदारी से धन कमाओ और उसमें आसक्ति मत करो, ये अनासक्ति है। माने अनासक्ति एक ऊपर की भूमिका है, पहले धर्म की भूमिका है, फिर अनासक्ति की भूमिका है, ऐसा धर्म प्रेमियों का कहना है। अच्छा, एक और बात सुनाते हैं। कहते हैं जब हम अनासक्त हो जाएंगे तब हमारे जीवन में अच्छाइयां अपने आप आ जाएंगी, एक ये दृष्टिकोण है। अब जानते हो दिन रात यही सब तो करते रहते, हमारे तो और कोई व्यापार ही नहीं है। हाँ, न कोई कपड़े का कारखाना है, न कोई फैक्ट्री है, दिन रात यही तो सोचते हैं। इसमें गुर इसका ये है कि जो लोग आत्मा को सगुण मानते हैं, उनकी दृष्टि में आत्मा में स्वभाव से ही अच्छाइयां भरी हुई हैं। तो जब हम दुनिया से अनासक्त होते हैं, तब उन अच्छाइयों को रास्ता मिलता है और वो भीतर से निकलकर बाहर जीवन में आ जाते हैं। इसलिए सगुण आत्मवादियों का ये कहना है कि जहां हम संसार से राग द्वेष छोड़ेंगे, वहीं हमारे भीतर की जो अच्छाइयां हैं वो जीवन में प्रकट हो जाएंगी। ये सगुणवादियों का सिद्धांत है। निर्गुणवादियों का सिद्धांत है कि आत्मा में न अच्छाई है और न बुराई है, वो तो अच्छे बुरे दोनों से विलक्षण है। तो जितनी अच्छाइयां और बुराइयां हैं वो संस्कार से ही भीतर डाली हुई हैं। इसलिए तुम बाहर से संस्कार के द्वारा, वर्ण धर्म के द्वारा, आश्रम धर्म के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, संस्कार के द्वारा अपने जीवन में अच्छाइयों को लाओ, तो ज्यों-ज्यों अच्छाइयां आवेंगी बुराइयां निकलती जाएंगी, और जब बुराइयां निकल जाएंगी तब अच्छाइयों की भी कोई जरूरत नहीं रहेगी, और तब तुम्हारा आत्मा है ना आत्मज्ञान होकर के संस्कार ही, जब अंतःकरण में संस्कार शिथिल पड़ेंगे, जब अच्छाइयां बुराइयों को निकालकर भगा देंगी और चित्त शुद्ध आत्मा के प्रतिबिंबन के योग्य होगा, तब ब्रह्म ज्ञान आकर अज्ञान को मिटा देगा और तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप निर्गुण, तो पहले से निर्गुण पहले हो। तो निर्गुण आत्मवाद में ये कहना है कि जो कुछ होता न होता है वो सब कर्म से होता न होता है, स्वभाव जो है वो भी कर्म से ही बना हुआ है, ये निर्गुण। निर्गुणवादियों का ये कहना है कि जो भीतर अच्छाइयां हैं वो भी किसी कर्म से ही आई हुई हैं, वो भी पहले के अभ्यास से ही आई हुई हैं, और अब जो अभ्यास से बुराइयां आ गई हैं उन बुराइयों को निकालने का अभ्यास कर लो, और तब बुराइयों को निकाल कर अनासक्त हो, ऐसा निर्गुणवादियों का। इसी से वो शास्त्र को दो भाग में बांट देते हैं, एक शासन और एक संसन। पहले धर्मानुष्ठान करके, उपासना करके, योग करके चित्त को शुद्ध करो, और उसके बाद संसनात्मक तत्व ज्ञान से युक्त हो जाओ। और जो लोग सगुणात्मवादी हैं, जो लोग सगुणात्मवादी हैं वो कहते हैं कि आत्मा में गुण तो सब के सब पहले से भरे हुए हैं, यदि तुम अनासक्त हो जाकर होकर के अपने स्वरूप में बैठोगे तो बुराइयां दूर हो जाएंगी और अच्छाइयां रह जाएंगे। वेदांत अच्छाइयों बुराइयों को दोनों को एक साथ बाधित करता है, अथवा दोनों को आपस में लड़ा देता है, और अच्छाइयां जो हैं वो आत्मा के सहयोग से बुराइयों के निवारण में समर्थ हो जाते हैं, क्योंकि कर्तरात्मा है तब तक। तो देखो, इसीलिए जैसे ये कोई कहे कि हल जोतना छोड़ दो और जमीन में जो अच्छे अच्छे बीज हैं वो उगेंगे और खेती अपने आप हो जाएगी, है ना, ये खेती का हिप्पी बाद होगा बोला। हाँ, और जुताई करो खेत की और अच्छी खाद डालो और अच्छे बीज डालो, तब उसमें से अच्छा अन्न पैदा होगा। अच्छा अन्न पैदा होगा क्योंकि अच्छा अन्न पैदा करने के लिए अच्छी जुताई, अच्छी खाद, अच्छी सिंचाई, अच्छे बीज की जरूरत है। बोले भाई देखो, शरीर में रोग हुआ अब उसकी दवा मत करो, क्योंकि स्वास्थ्य जो है ये शरीर का स्वभाव है, और ये बीमारी जो है ये बाहर से आई है, तो नारायण बीमारी की उपेक्षा कर दो और बीमारी दूर हो जाएगी। बोले नहीं, बीमारी बाहर से आई है, इसको भगाओ, चोर आया है घर में, पुलिस से उसको पकड़वाओ। ये धर्मात्माओं का ऐसा इसके संबंध में ख्याल है। तो इसी से क्या करते हैं कि वेदांत ज्ञान के लिए भी, योगी लोग असंगता के लिए भी प्रत्याहार प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान अभ्यास करते हैं। योगी लोग कहते हैं संग जो है आगंतुक है, इसको बाहर फेंकने के लिए योग की योग का साबुन लगाओ। वेदांती लोग जो है महाराज वो क्या कहते हैं कि आओ जरा बैठो हमारे साथ, बुद्धिया विशुद्ध आयुक्तो भृत्यात्मान नियम च शब्दादीन विषया त्यक्वा रागद्वे सौगदस्य विविक्त सेवी। एकांत में रहो, विविक्त सेवी लघ्वासी, थोड़ा हल्का खाओ बोला, ये नहीं कि पेट भारी हो तो उपेक्षा कर दो कि अच्छा बने रहो बारिश है ना, खाने का मन हुआ पेट को भर दिया, आप बैठे ध्यान करने महाराज तो नींद आने लगी कि पेट में दर्द होने लगा कि जुलाब लगने लगा है ना, अब ध्यान कहाँ से होगा। तो बोले विविक्त सेवी लघ्वासी यत वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य छोड़ो विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। यहाँ ब्रह्म भूत, यहाँ तक स्वम पदार्थ का शोधन हुआ है। जब मनुष्य के स्वम पदार्थ का शोधन होता है तब तब उनका बोलना है क्या ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्तर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जब स्वम पदार्थ का ठीक ठीक शोधन हो जाता है तब तत् पदार्थ का शोधन मद भक्तिम लभते पराम। इस कारण रास्ते में भक्ति कहीं पड़ी हुई है, श्रेष्ठ उत्तम भक्ति भक्ति के मोदक पड़े हुए हैं और उसको मिल जाते हैं। भक्त का लक्षण यही है, समस्तर वेशु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम यो न शोच जो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। शुभ शुभ परित्यागी जो मद भक्त समेत प्रिय जो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। यदि विषय की प्राप्ति से हर्ष करोगे तो बार बार विषय प्राप्त करने का मन होगा, और यदि अपने प्रतिकूल विषय के साथ द्वेष करोगे तो लड़ने में जिंदगी बीत जाएगी, और यदि गए हुए के लिए शोक करोगे तो शोक ही करते जिंदगी बीतेगी, और यदि चाहोगे कि अनमिला हमको मिले तो उसी को चाहते जिंदगी जाएगी। इसलिए न तो संसार की वस्तुओं को पाकर खुश हो न तो किसी वस्तु से द्वेष करो। संसार जो सामने है, जो सामने है उसके साथ तो हर्ष द्वेष मत करो, और जो गई है उसके लिए शोक मत करो, और जो अनमिली है उसके लिए आकांक्षा मत करो। और ये अच्छा हुआ ये बुरा हुआ सुबह सुबह परित्यागी जो मदभक्त समय प्रिया, ऐसी भक्ति आती है। भक्ति से एक बड़ी बात बड़ी भारी बात मिलती है। अब देखो ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, यहां तक तो है स्वम पदार्थो समस्त सर्वेषु भूतेषु यह आत्मा। अब परमात्मा की ओर चले क्या तो मद भक्तिम लभते पराम भक्तिया माम अभिजानाति। जब भक्ति आवेगी तब केवल दृष्टा में स्थिति नहीं रहेगी है ना, केवल साक्षी में स्थिति नहीं रहेगी, माम अभिजानाति अभितः परितः जहां देखेगा वहां, जहां देखता हूं वहां तू ही तू है, जहां देखता हूं वहां तू ही तू है। ये स्थिति दृष्टा की नहीं है, ये संपूर्ण विश्व में परमात्मा की स्थिति है। जहां देखता हूं वहां तू ही तू है, बोलता हूं तुझसे देखता हूं तुझको, तुमको अपनी महिमा नहीं मालूम है, मैं जानता हूं कि तुम परमात्मा हो। जहां देखता हूं वहां तू ही तू है, तुम स्त्री स्त्री तुम हो, हे स्त्री हो तुम अपने को हीन मत समझना, तुम स्त्री हे परमात्मा तुम स्त्री हो, तुम कुमानसी तुम पुरुष हो, तुम कुमार उत कुमारी। यहाँ कोई कर्मकांडी ब्राह्मण बैठे होंगे तो भूमि पूजन जरूर करवाते होंगे, हो नींव नींव पड़ती होगी ना तो भूमि पूजन करवाते होंगे, तो क्या मंत्र बोलते हैं, भूरसी भूमिरसी प्रीति रस हे परमात्मा तुम ये धरती हो। सलिल मासी ताप प्रकेत एकदम सारी सृष्टि के मूल में जल है, अग्नि नये सुख थार आए। तुम अग्नि देवता अग्नि हो, अग्नि मूर्धा दिवह ककुत्पति ही मंगल का मंत्र बोलते हैं, वो मंगल का मंत्र नहीं परमात्मा का मंत्र है। इंद्रो जातो वसितस्य राजा, आप लोग रोज बोलते हैं वायु त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मा से, ये वायु ब्रह्म है। अब भला बताओ है ना, वायु ब्रह्म है कि वायु का दृष्टा ब्रह्म है, कि वायु का अधिष्ठान ब्रह्म है, कि वायु का उपादान ब्रह्म है, कि वायु का प्रकाशक ब्रह्म है। अधिष्ठान ऐसा है जिसमें अभ्यस्त नहीं, प्रकाशक ऐसा है जिसमें प्रकाश नहीं, दृष्टा ऐसा है जिसमें दृश्य नहीं, वही वायु होकर बह रहा है, है ना। ये आके जो गुदगुदाता है कभी कभी ठंडा ठंडा, ये कौन है? कि ये परमात्मा है। ये परमात्मा है, ये जो सांस बन के हमारे शरीर में न घुसे तो ये परमात्मा नहीं। तो जब भक्ति प्रारंभ होती है तो आकाश के रूप में, आकाश के रूप में वही फैला हुआ है, शब्द के रूप में वही जन जन जनतार रहा है। परमात्मा को पहचानो तो सर्वं खद्वेदं ब्रह्म, अरे इस बात को छोड़ दो, सर्वम जदयम आत्मा, सर्वम जदयम आत्मा, सब परमात्मा का स्वरूप है। तो अभी जाना थी, क्या जानता है कि जावान जश्चास्मि तत्वतः, तत्व की दृष्टि से, आकृति की दृष्टि से नहीं, नाम रूप की दृष्टि से नहीं, तत्वतः तत्व की दृष्टि से मैं जो हूं उसको जानता है और मैं जितना बड़ा हूं उसको जानता है। तब क्या होता है कि ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतराम, उसके बाद मालूम पड़ता है कि जो संपूर्ण विश्व के रूप में प्रतीयमान अखंड चेतन है और मैं जो दृष्टा हूं ये दोनों एक हैं। तब दोनों एक हैं तो जैसे दृष्टा के बिना दृश्य नहीं है, वैसे परमात्मा के बिना प्रपंच नहीं है, और जिसके बिना जो नहीं होता है वो उससे अलग नहीं होता है। ये नियम ये है कि जिस उपादान से जो चीज बनती है वो उस उपादान से अलग नहीं होती, और जिससे जिसकी सिद्धि होती है वो चीज उससे जुदा रह ही नहीं सकती। कतब इसका अर्थ हुआ कि दृष्टा चेतन और अधिष्ठान परमात्मा दोनों एक हैं और ये प्रपंच न्यारा नहीं है। तो ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, इसके लिए करना क्या चाहिए, साधन का वर्णन है, हो है ना, निष्ठा ज्ञान से जापरा बुद्धिया विशुद्ध याजुक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा, ये साधन है। राग द्वेषौ विदस्य च विविक्त सेवी लघ्वासि, इसके लिए भोजन भी हल्का चाहिए है ना, इसके लिए थोड़ा एकांत सेवन भी चाहिए, इसमें मन इंद्रियों का थोड़ा संयम भी चाहिए, ये सब। बोले ठीक है, अब एक बात आपको सुनाते हैं। अभी दो दिन और बोलना है ना, 11 और 12। तो ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठति और सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, है ना। ये देखो, भक्ति से शरणागति विलक्षण है, भक्ति दूसरी चीज है और शरणागति दूसरी चीज है। और अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तो ये हमारे शास्त्रीय वेदांत का दृष्टिकोण ये रहा है कि देखो, आत्मा में तो पाप पुण्य स्वर्ग नरक सुख दुख आना जाना जन्म मरण इन सब बातों का संबंध नहीं है, बोला। परंतु जब तक ये मनुष्य का जीवन रहे तब तक इस जीवन से इंसानियत न भाग जाए, इसका ध्यान रखें। बस शास्त्र की दृष्टि केवल इतनी है कि जब तक ये मनुष्य का जीवन रहे जब तब तक चाहे तुम दृष्टा चाहे ब्रह्म चाहे परमेश्वर है ना, चाहे असंग चाहे अद्वितीय, लेकिन जब तक ये शरीर व्यवहार करे इसके साथ इंसानियत बनी रहे है ना, इसके साथ जो सद्भावना है सदाचार है का उसका परित्याग न हो जाए। कहीं हमको ऐसा ज्ञान ऐसा विवेक आ जाए, ऐसी स्थिति आ जाए है ना, कि ये शरीर से शरीर में बेईमानी तो रह जाए और ईमानदारी न रहे है ना। कहीं ऐसा जीवन आ जाए महाराज कि पाप रहे पुण्य न रहे है? कहीं ऐसा जीवन आ जाए कि द्वेष रहे और भक्ति, संसार से राग द्वेष रहे और भगवान की भक्ति न रहे, ऐसा जीवन का, ऐसा जीवन महाराज यदि साधन के फल स्वरूप और परमार्थ की स्थिति के फल स्वरूप यदि ऐसा जीवन मिलता हो तो वो हमारे धर्मात्मा शास्त्रकारों को अभीष्ट नहीं है। इसलिए आपको आपको सुनाएंगे कि ये जो गीता में शरणागति का स्वरूप है वो क्या। गीता में शरण शब्द का चार बार प्रयोग है, हो बुद्धौ शरण मन्वित कृपणा फल है सब गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत और माम एकम शरणम व्रज। अभी आपको कल सुनाएंगे बोला धर्म में जिसका नाम होता है अच्छाई और बुराई। ये बाहर से अच्छाई और बुराई की बुद्धि उत्पन्न की जाती है, प्रत्येक बुराई की बुद्धि भी आरोपित है, भीतर डाली हुई है, बाहर से भीतर डाली हुई है, और प्रत्येक अच्छाई की बुद्धि भी बाहर से भीतर डाली हुई है। इसमें साधन का काम क्या है कि यदि बुराई भीतर है, पहुंच गई है, तो उसको निकालने के लिए अच्छाई डालो। अगर कहीं गंदगी पहुंच गई है तो पानी पर पानी, पानी पर पानी, पानी पर पानी उस पर डालते जाओ, वो पानी गंदगी को बहा के ले जाएगा। तो इसी से साधन की आवश्यकता होती है। जो अपने जीवन में बुराई प्रविष्ट हो गई है उसको निकालना आवश्यक है, उसकी उपेक्षा नहीं करनी। और बुराई सिर्फ उपेक्षा कर देने से नहीं निकलती है, टिक जाती है। आपके मन में काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, उसके प्रति आपकी दोष दृष्टि न हो, उसके निकालने की युक्ति न हो, तो आप जितनी देर तक उसको ज्यों का त्यों छोड़कर अलग बैठ जाएंगे उतनी देर तक तो अलग रहेंगे, और जब फिर व्यवहार में उतरेंगे तो उन्हीं बुराइयों में से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। इसलिए धर्म और अधर्म का जो विवेक है वो कर्ता के प्रति होता है। ये साधन कर, जैसे अन्न चाहने वाले के लिए खेती करना आवश्यक है, जैसे रोग निवृत्ति चाहने वाले के लिए औषध करना आवश्यक है, वैसे अपने जीवन में जो अच्छाइयों को चाहते हैं उन्हें बुराई का त्याग करके अच्छाई का अभ्यास करना आवश्यक है। नहीं तो अद्वैत वेदांत की प्रक्रिया बिल्कुल छूट जाएगी और कहीं न कहीं रास्ते में ही वेदांत मानना पड़ेगा, पंथ को ही लक्ष्य मान लेते हैं, मंजिल को ही मंजिले मकसूद मान लेते हैं, सराय को ही अपना घर मान लेते हैं वे लोग जो अच्छे अच्छे कर्मों के द्वारा और बुरे कर्मों के अभ्यास को छोड़ने का प्रयास नहीं करते। तो पहली भूमिका ये है कि यदि आप दोषों की उपेक्षा करेंगे तो मुंह से झूठ तो बोलेंगे पर राम राम नहीं बोलेंगे। कोई एक भजन आता है ना, झूठ ने छोड़ा, हाँ काम ने छोड़ा, क्रोध ने छोड़ा, अरे वो राम जपन क्यों छोड़ दिया हो। हाँ हाँ, तो ये जो है ये बात ध्यान रखने की है कि दोष जो बुराई है उसमें दोष बुद्धि हो और उसके त्याग के लिए संकल्प हो, उसके लिए प्रयत्न हो और साथ ही साथ अच्छाई को समझना, उसको धारण करने का संकल्प करना, उसको बनाए रखने का प्रयत्न करना। जहां तक धर्माधर्म का संबंध है, आप कर्ता होकर के अपने जीवन का संस्कार करेंगे तब तो संस्कार पूरा पड़ेगा, और पहले कर्तापन ही धारण नहीं करेंगे, पहले ही अकर्ता हो जाएंगे तो नतीजा ये होगा कि अच्छे अच्छे काम तो आपसे होंगे नहीं और बुरे बुरे कामों की जो आदत है वो बनी रह जाएगी। ये जो बाहर से करने से, देखने से, सुनने से, पढ़ने से, सिनेमा देखकर जो बुरी आदत आई है, बच्चों के साथ मिलकर करने से जो बुरी आदत आई है, किताबों में पढ़कर जो बुरी आदत आई है, तो उस आदत को छोड़ने के लिए एक नई आदत जीवन में लाना चाहिए। अच्छा, आप साधन की एक दूसरी बात आपको सुनाते हैं, वो ये है कि आप यदि किसी भी वस्तु के स्वरूप को बिगाड़ना चाहेंगे साधन के द्वारा तो वो नहीं बिगड़ेगा, वो बिल्कुल आपका साधन व्यर्थ जाएगा। ये क्या, तो बोले हम ऐसा प्रयोग कर रहे हैं कि सब लोग आंख से देखते हैं और हम कान से देखना शुरू करें। इसके लिए चाहे आप एक नहीं हजार योगाभ्यास करो, ये सिद्धि आपको मिलने वाली नहीं है। ईश्वर को भी जब कोई चीज आपको सुनानी होगी तो कर्ण वृत्ति के द्वारा, दिखानी होगी तो चक्षुर वृत्ति के द्वारा, चखानी होगी तो रसना वृत्ति के द्वारा। ईश्वर भी इस वस्तु के सहज स्वभाव में हेर फेर नहीं करता, इसलिए केवल आगंतुक बुराइयां ही मिटाई जा सकती हैं और केवल आगंतुक अच्छाइयां ही धारण की जा सकती हैं। मूल वस्तु में कहीं न कोई अच्छाई है और न कहीं कोई बुराई है। तो इसलिए बाबा, आंख को देखना, कान को सुनना, जीभ को चखना ये प्राप्त है, नासिका को सूंघना ये प्राप्त है, पांव को चलना ये प्राप्त है, ये सहज स्वभाव है, इसमें परिवर्तन नहीं करना। इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपंथिनौ। राग द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए, कोई भी काम करना हो तो राग द्वेष के वश में होकर नहीं करना। ये अभिनिवेश जो है, जो हम दोष में आकर के बिना वासना के क्रोध नहीं आता, बोला हम कुछ न कुछ चाहते हैं और वैसा नहीं होता तब क्रोध आता है। बिना वासना के व्यभिचार नहीं होता। ये जो लोग अपने को असंग भी मानते हैं और अनाचार व्यभिचार भी करते हैं, उनकी असंगता झूठी है, बिना आवेश के धर्म मर्यादा का उल्लंघन करके कोई व्यभिचार अनाचार क्यों करेगा? बिना वासना के झूठ नहीं बोला जाता। ये सब अनाशक्ति, ये सब असंगता कहीं हमारे जीवन में एक तमाशा बन करके न रह जाए, केवल जबानी जमा खराज। महाराज वेदांती तो बड़े भारी है, ये खुफिया पुलिस के बड़े अफसर हमारे पास आते थे, वो सारे हिंदुस्तान के थे, खुफिया पुलिस के अफसर। महाराज ऐसी ऐसी सत्संगियों के नाम बताते थे, महाराज देखो है ना, ये सत्संग करते हैं और इनकी तो ये हालत है, इनकी ये रिपोर्ट है। कभी कभी हमको बता देते थे, कभी कभी कहीं इनकी तो ये हालत है, विलायत से ऐसा माल मंगाया है, कर देखो महाराज ये क्या स्मगलर होते हैं। ये बात तो करते हैं, साधना की, असंगता की, बड़ी ऊंची ऊंची बात करते हैं, ये बता। अब क्या बताएं भाई, अभी बात नहीं है, दो चार छह बरस पहले की बात करो। अब कोई हमारे पास कोई हो तो ऐसा हमारे पास आवे नहीं कि हमको छुड़ा दो। उन्होंने बताया, अच्छा तो इसलिए आपको आपका जीवन ऐसे ही रहना है, आप कितना भी साधन करो आपका ये शरीर हड्डी मांस जानता रहेगा, वस्तु में परिवर्तन मत करो, आपका कान सुनेगा आंख देखेगी, परंतु राग द्वेष काम क्रोध से प्रेरित होकर आप कर्म कर रहे हो कि अपने अहंकार से प्रेरित होकर काम कर रहे हो कि ईश्वर से प्रेरित होकर काम कर रहे हो कि तुम सचमुच अकर्ता हो? आपको ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ये जो गीता में कहा हुआ है ना कि सबके दिल में बैठा परमेश्वर है, तो सही भाई,